9. Velká věž hradu Miska tone v temnotě noci. Rozlehlý klenutý sál a v něm světla na dlažbě tvoří rudý kruh. Uprostřed něho je muž v černé, dlouhé tunice. Jeho tmavé vlasy kontrastují se světlou pletí. Sedí v křesle s vysokým opěradlem, v ruce skřížené na hrudi. Před ním, vně kruhu, klečí nějaký rytíř. Hrabě draku, jsem s vámi silně nespokojen. Velký králi Nosfere, vaše výsosti, račte mě vyslyšet. Budiš. Proč si tedy nepřivedl víc než pouhých 30 zajatců? Chtěl jsem jich přece nejméně 100. Steč hradu Kimby se mým vojákům zdařila opravdu rychle, ale bohužel není pochyb, že hrabě Jazd byl varován a evakuoval vesnici. Všechny své lidi ukryl za hradební zdí. Postavil jsem 12 hranic, abych je zastrašil. Vím, tehdy byly mé pocity velmi příjemné. Pak jsme zaútočili. Moji lidé obklíčili celý hrad a použili žebříky. Podle vší logiky obránci měli být snadno smeteni. A právě tehdy se stalo to nepochopitelné. Náš první útok byl odražen a já musel vyhlásit druhou steč. Až ta byla úspěšná. K nejzuřivějším bojům došlo v hlavní věži. A byly tak těžké, že třetina mých vojáků tam zůstala. Vaše výsost jistě chápe, že moji vojáci byli zuřivostí bez sebe a jen málo který protivník odolal jejich ranám. Proto jsme přivedli tak málo zajatců. Večer jsme podle vašich pokynů mučili zraněné, kteří nebyli schopni cesty. A protože panovník mlčel, hrabě ještě dodal. Cestou zpět jsem vyslal hlídku, aby zaútočila na jednu vesnici a přivedla zajatce. Brzy už budete mít víc otroků. Nosfer svraštil své husté černé obočí. Pak na okamžik zavřel oči a soustředil svou psychickou sílu. Na jakoukoliv vzdálenost byl schopen zachytit lidské utrpení a tomu působilo nekonečné blaho. To je zajímavé, mumlal, tvoji mužové draku prohráli, ale já cítím, že v lese blízko té samoty jsou nějaké cizí zhoubné síly. Je třeba je zneškodnit. Vem si 200 se. Postarají se už o to, aby byl les čistý. Králův vazal se rozklepal hrůzou při představě, že by měl cestovat s obávanými strašlivými netvory, které zatím zahlédl jen přes mříže klece. Jak mohu vědět, že stokysové nezaútočí na moje lidi? Neudělají to, pokud mi budete dobře soužit. Chci, aby v tom lese nezůstalo ani živáčka a abyste mi konečně přivedli zajatce. Vojáci jsou unavení. Nemohli bychom několik dní počkat. O tom nemůže být ani řeči. Odchod zítra za svítání. Každopádně dnes večer ti nejlepší budou odměněni velkolepým představením. Mám chuť se rozptýlit. Jdi jim to oznámit. Hrabě se zdvihl. Byl to velký, urostlý muž nehezkého obličeje. Dvakrát se uklonil a vyšel ze sálu. Mark se vynořil z vody jezírka a lehl si do trávy, aby na slunci oschnul. Líně pozoroval dění před jeskyní. Příchodem veškerého obyvatelstva vesnice vznikl zpočátku chaos, ale vše se rychle urovnávalo. Rodila se nová komunita. Už si suchý, obleč se a vem si opasek, nerad tě vidím bez ochrany. Vždyť nic neriskuji, když si vedle mě. Právě takhle dochází k neštěstím. Blížil se k ní ovas se 4 muži a vlekli obrovskou antilopu. Díky dřevařově šikovnosti se skupina každý den do sytosti najedla. Mladá žena, které si Mark povšiml už ve vesnici, se rozběhla ovasovi vstříc a pověsila se mu na krk. Muž ji vzal kolem pasu a přivedl ji k pozemšťanům. Sire Marku, to je Zina. Jen díky vám jsme zachránili ji i celou vesnici a zbavili se pronásledovatelů. Pozemšťan potlačil úsměv. Ovas ani netušil, jak stoprocentně byla ta akce úspěšná. Pozdravil brunetku slovy. Doufám, že nebe požehná brzy vašemu svazku. Kdyby nebylo té hrozné války, byli bychom se koncem léta vzali. Zina popadla dřevaře za ruku a se zábleskem šibalství o očích dodala. Dali jsme si slovo a obřad sám na tom nic nezmění. Ovas se trochu zarazil, zčervenal a Zina se ho snažila se smíchem odstáhnout pryč. Ale nepodařilo se jí to. Lesem se rozlehl zděšený výkřik. Jakýsi muž, bledý a zbrocený potem, se vrhl hraběti k nohám. Tam, hrůzou a bezdechu ze sebe nebyl schopen vyrazit ani slovo. Třesoucí se rukou ukazoval k lesu, odkud právě přiběhl. Šlechtic mu pomohl vstát a poručil, aby mu rychle přinesli napít. Byl to strážník, kterého včera večer poslali hlídat planinu. Vypil naráz polovinu džbánku, který mu podali, a zbytek si vylil na hlavu. Toho trochu vzpamatovalo. Pane, královi vojáci. Viděl jsem je u kraje lesa. Je jich snad stovka. Jdou směrem k nám. Vybudovali si na kraji lesa tábor a pak složili z vozů dvě obrovské klece a otevřeli je. Nestvůry. Příšery, nikdy jsem nic tak hrozného neviděl. Jdou přímo z pekla, aby nás pozřeli. Jdou přímo na nás. Hrabě by si byl přál slyšet víc podrobností, ale čas byl jejich nepřítelem. Už slyšeli hluk lámaných větví a v zápětí se z houští vynořily dvě zrůdy, jak z nejhoršího nočního snu. Přes 2 metry vysoké, zelené, místy pokryté černými šupinami, stály na silných zadních nohách a těžkopádně postupovali vpřed. Přední nohy měly menší, za to však zakončené 4 dlouhými drápy. Na krátkém krku seděla mohutná, hranatá hlava se širokou tlamou. Směšně malé, složené oči bez víček těm příšerám krvelačně svítily. Odkud se ty bestie berou? Zeptal se telepaticky Mark Rye. Podobají se trochu dinosaurům. Nevím, v nahrávce, kterou nám dodala tvoje světlovlasá přítelkyně, o nic není ani zmínky. Mají zvláštní metabolismus, nedaří se mi ho analyzovat. Události dostávaly rychlý spád. Nestvůry nezadržitelně, i když těžkopádně, postupovali vpřed. Jeden z mužů se jim srdnatě postavil s mečem v ruce. Razantně zabořil zbraň až po rukojeť do hrudi nejbližšího zvířete. Uskočil zpět a jen tak uhnul před máchnutím drápů jeho předních tlap. Chystal se znovu bodnout, ale strnul. Čepel jeho meče byla pokrytá černou kypící hmotou, z níž vycházela nazrzlá pára. Z meče se začaly odlamovat kousky a padat na zem. Za několik vteřin se celá čepel rozpadla a zmizela. Bojovník zůstal překvapením stát a zíral němě na rukojeť svého meče. To se mu stalo osudným. Nestvůra se přiblížila, otevřela obrovskou tlamu, v níž překvapivě chyběly tesáky, a vyvrhla něco jako obrovský pytel jasně žluté barvy. Ta kapsa dopadla na hlavu a horní část mužovy hrudi. Jeho ruce se ještě chvíli pohybovaly a pak odpadly. Prsty pustily jílec meče, jediné, co ze zbraně zbylo. Uběhly 2-3 vteřiny a pak se hmota, která vojáka pokrývala jako kapuce, stáhla zpět. Byl to horor. Zděšení lidé kolem začali pochybovat o svých smyslech. Tam, kam dopadl žlutý vak, nebylo nic. Hlava a hruď zmizely. Ruce, oddělené v ramenou, ležely na zemi. Stuhlé nohy držely jen břicho, kde kypěla načernalá tekutina, pak pomalu podklesly a na zemi se rozkutálely ubohé zbytky lidského těla. Zvláštní, vyslal Rye. Na zemi existují některé zvířecí druhy, které vyvrhávají svůj žaludek a chytají tak své oběti. Ale tahle monstra mají obzvlášť žíravou žaludeční kyselinu. A jejich vnitřní prostředí je stejné. Celá čepel se rozpadla a zvíře, jak se zdá, ani nepocítilo nějaké zranění. Přenos myšlenek trval sotva 2 vteřiny. Už se přivalilo blíž i druhé zvíře. Mark chladně zhodnotil situaci. Bude muset znovu zasáhnout. Musí přece ochránit své přátele i v rozporu se zákonem o nevměšování. Další překážka přirozenému vývoji. Otočil se k hraběti, který stál jako solný sloup, a zařval. Zpátky. Stáhněte se k jeskyni. Já s Rajem se pokusíme je pozdržet. Jeho křik vytrhl lidi ze strnulosti. Rozběhli se pryč. Jen o vás, ač ho Zina táhla jinam, chtěl k Markovi. Ne, odvetí. Rychle, nerad se dal za ostatními, ale často se za svými přáteli otáčel. Jak to provedeme, Marku? Rajův hlas prozrazoval znepokojení. Pokusíme se je vylákat tamhle k té skupině stromů. Jakmile budeme z dohledu, použiješ dezintegrátor. Jen doufám, že nás ty bestie budou chtít následovat. Zatím to tak nevypadá. A skutečně. Oba dinosauři šli stále rovně kupředu a donutili Marka a Rye, aby se postavili mezi ně a skupinu uprchlíků. Nenápadný červený paprsek vyšlehl z androidova ukazováčku a zasáhl hruď nejbližšího zvířete. Je to špatný, zabručel Rye, ani to s ním nehnulo. Musel bych ho rozsekat na kousky a to by naše přátele poděsilo. Možná, že ne, když to uděláš šikovně. Sekni ho mečem do krku a zároveň použij laser. Setneš mu hlavu a bude to vypadat, jako bys mu ji utěl mečem. Robot přikývl. To stojí za zkoušku, ale bude to chvíli trvat. Pozor, blíží se k tobě ten druhý. Nestvůra nebyla dál než 2 metry. Mark vytáhl meč. Bylo to podvědomé, mechanické gesto a proti takovému kolosu vypadalo směšně. Zvíře udělalo ještě jeden krok, usoudilo, že je ve správné vzdálenosti a zastavilo se. Mark věděl, že teď vyvrhne žaludek. Ve chvíli, kde se v tlamě objevil žlutý vak, Mark zvýšil výkon svého ochranného obalu. Silové pole vrhlo membránu zpět a ta dopadla zvířeti na hlavu. Vteřina. 2. Vak se okamžitě stáhl a ze zvířecího hrdla se vydral směšně vysoký zvuk. Vyděšený Mark sledoval nečekaný výsledek svého počínání. Výkonné leptavé šťávy rozežraly v mžiku zvířeti horní část lebky. Místo očí zůstaly 2 prohlubně, z nich šprýštila nazelenalá tekutina. Kůže, šupiny, kosti, to vše se vypařilo a odhalilo tak 2 šedé mozkové polokoule rozbrázděné velkými žlutými cévami. Pozemšťan zareagoval okamžitě. Pozdvihl meč a udeřil na mozek. Rozdrtil laloky, až vystříkla odporná kypící hmota. Dinosaurus ze sebe vydal tak vysoký zvuk, že to bylo pro lidské ucho téměř nesnesitelné. Silně se roztřásl. Jeho končetiny se tak rozkmitaly, až celý nadskakoval. Konečně padl na bok a ještě chvíli se křečovitě svíjel. Z úst mu vytékaly lepkavé sliny. Jakmile se dotkly země, zapraskalo to a zelená tráva, spálená kyselinou, zčernala. Obrovským tělem proběhlo ještě několik záchvěvů a pak konečně zrůda znehybněla. Ray si počínal stejně úspěšně, laserem i mečem se mu podařilo udělat do kůže příšery velkou díru. Vytryskla odtud tekutina. Rychle uskočil a jen tak zabránil, aby ocelová čepel meče nezmizela. Žlutavá tekutina vytékala na hrudník a břicho zvířete a způsobila mu rozsáhlé spáleniny. Příšera se točila nešikovně dokola ve snaze uhnout před vlastní krví. Nad ní se vznášel nazrzlý opar. Ray namířil laser nastavený na maximální výkon, opět na stejné místo. Uťatá hlava se skutálela na zem. Ale ač bez hlavy, tělo pokračovalo v chůzi a sekalo po svém nepříteli drápy. Android jen tak stačil uhnout. Náhle, po 3 neohrabaných krocích, se zvíře zřítilo na zem, kde vyvrhlo svou nebezpečnou tekutinu. Skvělé! Metabolismus na bázi tak silné organické kyseliny, že ji nemohu ani změřit, vyslal Ray. Když uprchlíci uviděli, že nebezpečí je zažehnáno, zastavili se a pomalu se vraceli. Hrabě uchopil Marka za ruku a pevně mu ji stiskl. Syra, ta chrabrost. Nikdy jsem neviděl odvážnější zápas. Mark se jemně vymanil a starostlivě se zeptal. Viděli jste už někdy takovéhle příšery? Hrabě sklonil hlavu a místo něho odpověděl Ovas. Nikdy, syre, a to znám každou píď země v tomhle lese. Tahle zvířata poslalo samo peklo. Ne, přivedli je královi gardy, zasáhl Ray, doufejme, že nemá v zásobě další. Mark se obrátil k dosud bledému hraběti. Z prvního střetu jsme vyvázli, ale další, neméně hrozné, na nás čekají. Vojáci nebudou váhat a vyrazí. Je jich 100 a my jim tady nedokážeme vzdorovat. Hrabě se celý schrbil. Odpovědnost, která na něm ležela, mu tížila záda. Váhal. Podíval se na Marka. Tázavě prosil očima o pomoc, ale neodvažoval se žádost vyslovit. Syre, je třeba prchnout směrem na východ. To nepůjde. Asi 2 dny chůze odsud jsou hory, které nelze přejít. Určitě tam budou nějaké přechody. Objevíme je. V úzkých a strmých údolích budeme moci lépe vzdorovat i početnému nepříteli. Věřte mi a bez otálení vyražte. Já s Rajem vás budeme zezadu krýt a zdržíme trochu pro následovatele.